เรื่องให้ความสุขได้ความสุขตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สนุกสนานวันหนึ่งกลับมาที่บ้านไม่เห็นพ่อตามไปที่เมืองอุบลที่วัดหนองประพงก็ไปเห็นพระเยอะๆเห็นฝรั่งมาบวชเอ๊ฝรั่งทำไมมาบวชเรานี่ไปเข้าศาสนาคริสต์แต่ฝรั่งมาเข้าศาสนาพุทธก็ไปเห็นฝรั่งนั่งกินข้าวเขานิ้วนี่ใส่ในบาตรกินเหมือนพระไทยกินในบาตรอาตมาก็ไม่รู้จะถามอะไรก็ไปถามใกล้ๆ Did you take like this? It is make you delicious or not? จงกินจังสั่นมันแสบบ่พูดเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งตอบเป็นภาษาไทยว่าไม่ได้กินให้อร่อยระวังอย่าบอกกินให้อร่อยจะกินเห็ดอย่างบาตรคนกินทำไมกินให้มีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมมีฝรั่งเทศให้ฟังแล้วก็ถามต่อไปว่าคุณเอาใส่ในบาตรแห่งเดียวมันไม่เสียท้องหรือทั้งหวานทั้งข้าวคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือฝรั่งเขาว่าไงผมไม่ได้กินอย่างคุณผมกินใส่ภาชนะผมอยากกินอะไรผมก็เลือกกินกินคนละครั้งไปรวมในท้องแห่งเดียวฝรั่งเขาว่าอย่างนี้อ้าวมันก็เมียนคนฝรั่งทุกบาตรนะครับต่อมาก็เกิดศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเอ๊เห็นคนมาทำบุญอย่างพี่น้องมาทำบุญเนี่ยเราก็คิดเงินเดือนเรามีเป็นหมื่นนี่เราก็ยังไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญเลยเราไปทำอย่างอื่นหมดมากกว่านี้เราลองทำบุญดูเผื่อว่าบุญมีเผื่อว่าชาติหน้ามีเราอาจจะดีกว่านี้ก็เลยขอสร้างกุฏิหลังหนึ่งสมัยก่อนมัน 7,000 บาทตกลงเสร็จ 7,000 บาทนี้ก็เหมาช่างเอาเงินให้มคทายกดูแลให้ผมนะผมสร้างเสร็จแล้วผมจะมาถวายเอาเงินให้เสร็จนั่นเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำบุญครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่คิดว่าซื้อเหล้ากิน 2-3 ขวดก็หมดแล้ว 6-7,000 เหล้าเมืองนอกก็เอาเงินให้เขาถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ15วันผมจะกลับมาจากกรุงเทพแล้วจะมาถวายหลังจากนั้นก็นั่งรถเข้ากรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพวิ่งไปได้8กิโลรถคว่ำคนตาย21คนอาตมาเนี่ยม้ามแตกเหล็กเสียบนี่ต้องตัดม้ามแต่อะไรหน้าตาแหกหมดตามหมู่นี่มีแต่บาดแต่แผลแต่ก่อนบ่ได้ขี่ลายไทเปปานี้สีใครๆแน่คนนี้อยู่เห็นว่าก็ได้เดี๋ยวนี้ฟานผ้าขี้ริ้วนอนอยู่โรงพยาบาล48วันตัดม้ามตัดอะไรน้อยใจเอ๊ะบุญนี่มีอีหลีบ่ตะกี้กินแต่เหล้าเมาแต่ยาบ่เห็นเป็นหยังมาเฮ็ดบุญขึ้นเป็นจังซี่เตรียมตัวไว้ให้ดีผู้ที่ทำบุญมากๆถ้ามีกรรมมากกรรมเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่เราพูดเขามาถามเขามาทวงอย่างเราทำบาปทำกรรมมาแล้วหลายภพหลายชาติเขารอคอยรอจังหวะสมบัติวิบัติที่จะให้ผลเมื่อไรได้โอกาสเขาก็จะมาทวงเหมือนเราเป็นหนี้มากๆเป็นแสนมาถามย้ำได้กับบ่ได้เซ็นสัญญาไว้ต้องรอคอยให้หมดสัญญาจะฟ้องล้มละลายหมายความว่าตายไปแล้วให้ยมพบาลเอาให้จับโยนลงนรกผลทวนเป็นหนี้เป็นสินเป็นยังไปขาไปแกงกันแต่ทีนี้บังเอิญวันดีคืนดีเราถูกหวยถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาคือเราอยู่ดีๆแล้วเรามาทำบุญทำถูกช่องอย่างเนี้ยมาเลี้ยงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้เต็มไปด้วยความโหยหิวบุคคลเหล่านี้ตื่นมาตั้งตีสองปานนี้ยังบ่ได้กินบ่มีเพิ่นกืนน้ำลายลัดเอื้อกๆตัวปานมีเพิ่นสิแสบเบิดของเฮาแล้วก็สิได้บุญหลายอีหลีพองยังบ่ทันได้กินตอนนี้ตอนที่เราจะได้บุญทำน้อยได้บุญมากพระพุทธเจ้าว่าเนื้อนาบุญอันไพศาลแม้ทำน้อยได้บุญมากภิกษุทั้งหลายเนื้อนาอันเกิดบุญเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สมณพราหมณ์ในโลกนี้ในยามหัวค่ำนั่งสมาธิเดินจงกรมปฐมยามอบรมจิตให้ห่างไกลจากนิวรณ์ในเวลามัชฌิมยามจากสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเธอนอนอย่างมีสติสีหสายญาติตั้งใจว่าจะลุกขึ้นพอถึงปฐมยามตอนใกล้รุ่งตีสองตีสามเธอตื่นขึ้นนั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตให้ห่างไกลจากนิวรธรรมพอถึงฟ้าสางสว่างแจ้งจิตใจเธอใสสะอาดบริสุทธิ์แผ่เมตตาไปยังหมู่มวลสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องต่ำเบื้องขวางขวางหลังจากนั้นเธอมีจิตใจอันใสบริสุทธิ์มุ่งสู่หมู่บ้านภิกขาจารย์บิณฑบาต หญิงใดชายใดตระกูลใดครอบครัวใดบ้านใดคามนิคมใดเพียงแต่ละลึกนึกถึงสมณพราหมณ์เช่นนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลถ้าเหล่านั้นอยู่อย่างไรหนอกินอะไรหนอมากันมากมากมีอะไรขบฉันหนอเราจะทำอย่างไรพอจะได้อนุเคราะห์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพียงแต่เขาคิดก็เป็นบุญแก่ตระกูลนั้นแก่ครอบครัวนั้นแก่หญิงนั้นแก่ชายนั้นนับไม่ถ้วนจะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เขานำข้าวน้ำโภชนะอาหารไปถวายแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงสังวรระวังจงเป็นผู้มีเนื้อนาบุญอันไพศาลจงประกอบความเพียรนี่จะเป็นส่วนให้ทำน้อยได้มากทีนี้เมื่อเราได้ทำบุญถูกจังหวะทำน้อยมันได้มากอย่างว่าถูกกาลเทศะบุญนี่มันมากทีนี้บาปกรรมที่เราทำไว้มากๆนะเขาจะมาเอาเหมือนเราเป็นหนี้เหมือนคนเป็นหนี้เราหมอนั่นเป็นหนี้เฮาแสนหนึ่งได้ยินข่าวว่าหมอนั่นถือเลข 200,000 ไปเอาหอนยังเบิ่งขึ้นงานผู้อื่นเอาเบิดมันสิมีหลายคนอยู่เป็นเจ้าหนี้เฮาเฝ้าไปเจ้าหนี้รายใดรายใหญ่รู้สึกก่อนจะรีบมาก่อนเพราะเหตุนั้นอาตมาไปทำบุญครั้งนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ลดความนอนอยู่ในโรงพยาบาล40กว่าวันน้อยใจมากว่าบุญเป็นอย่างไรเราไม่เคยทำพอทำมากๆทำไมเป็นอย่างนี้พอเรามาบวชมาศึกษาแล้วจึงเข้าใจอันนี้คือส่วนเหตุและส่วนผลเพราะเหตุนั้นวันนี้เรากำลังทำเหตุแห่งบุญส่วนผลมันจะออกสุสละตาสุรูปตาสุสันฐานังอธิปัจจังปริวาโรสัพพเมเตนะภติความเป็นผู้ร่ำรวยความเป็นผู้มีรูปสวยความเป็นผู้มีสวดทรงดีความเป็นผู้ได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายมีบริวารมากมีเงินเดือนสูงสัพพเมเตนะภติได้มาด้วยอำนาจแห่งบุญอันนั้นเป็นส่วนผลคนที่เขารวยเป็นเจ้าเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการเป็นผู้มีเงินเดือนมากๆเขามีบุญเก่าพอมาชาตินี้เขากินบุญเก่าเขาปุรานันจะปุญญังบุญเก่าเขาถ้าเขาไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมปุรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าเขาจะหมดเขามีแต่โกงบ้านโกงเมืองเอารัดเอาเปรียบตรงนี้เขาสร้างกรรมใหม่เข้ามาทับหน้าวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่เขาไม่เพิ่มเติมคอยดูพอหมดบุญนี้เขาก็จะเดือดร้อนเพราะอย่างบุญเวียนเพราะเหตุนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาสร้างเหตุแห่งบุญด้วยการให้ทานด้วยการสมาทานศีลสำหรับญาติโยมที่มาจากในบ้านส่วนอุบาสกอุบาสิกาผู้มานุ่งขาวห่มขาวนั้นก็มาสร้างเหตุแห่งบุญส่วนที่เรียกว่าทะเมนะสัญญมะข่มใจสำรวมใจหลังจากนั้นก็เป็นผู้สมาทานอุโบสถศีลล้วนแต่เป็นผู้มาร่วมกันสร้างเหตุแห่งบุญทีนี้ผลของมันก็จะออกมาตามวาระอันเหมาะสมถ้าหากท่านไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรขั้นกลางไว้ก่อนบุญนี้ไม่นานนักอาจจะส่งผลให้ท่านอย่างน้อยที่สุดอย่างนี้ท่านได้บุญคือความสบายใจอิ่มใจเบิกบานใจไม่เหมือนเราคิดชั่วคิดจะไปนอกใจผัวคิดจะไปนอกใจเมียคิดจะไปลักนะมันเริ่มทุกข์ตั้งแต่คิดเริ่มเป็นบาปเริ่มชั่วตั้งแต่คิดเดี๋ยวนี้เราเป็นบุญนอกจากนั้นเราก็ได้กุศลคือความเข้าใจในสิ่งที่ทำในการกระทำเหตุแห่งบุญนี ้ที่เข้านี่มันแต่ทำบุญก็อยากได้บุญยกใส่เก่าท่าไว้หัวสาธุล้มคนรับตามหนิงเกือบสิบนาทีในใจคือจะว่าสาธุท่อนขาถือเหล็กรางวัลที่หนึ่งเหล็กถ่ายสองโตเพราะได้ใส่หนีเกษตรสหกรณ์ได้ซื้อรถอีแตนตุกตุกเครื่องสูบน้ำจากอันนี้ท่อนปิ้งลงไปกำเนิดอยู่หรอกห้องอยากได้วางแล้วพันจะไปซื้อเหล็กซื้อเบอร์ได้แล้วเนาะคันซื้อว่าถือเพชรเป็นไงพันโอ้ยบุญบ่มีดอกวันสันทำบุญใจใจนิ่วสิได้กระบุเลขกระบอกถือบนเม็ดหัวมันเองตกบาทในบุญจังสีกระมี่ฟูลังคนแทบว่าเป็นบาทในดอกบาทในบุญให้นี่ได้เข้าได้บาทในเหตุเป็นไรพี่น้องอดเอาเนี่ยจักหน่อยบุญบ้านเป็นหมากห้องดำหน้าห้องวานกาดำลงไปมือเหนียวบนหุ่นเสด็จเกี่ยวมืออื่นเขาดอสามเดือน เขาเงินบักซีเดินหาเกินอย่าพากันใจอ่อนกินดิบคอยแกคอยใหม่ยังสิได้ทนตอนค่ำเพื่อเนื้อตกไปประเทศพ่อดีทาผ่าบอกเขาฟันเจิมไปแต่ไกลเพื่อนว่าอีกอย่างกับบทอบุญบุญกุศลสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงเอาข้อมกาบทอบุญบุญให้หน่อยบ้านในไงพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องบุญบุญส่วนเป็นเหตุบุญส่วนเป็นผลขันเห็นบันหางมีดีใดพันถือเลขถือเบอร์โอ้ยจะเป็นบุญพันหลายพลังคนบอกเขาวัดจักเถือถือเลขได้เงินหลายเขาบอกว่าโอ้ยจะเป็นบุญพันหลายเข้าในนั้นไปวัดใจใจสร้างวัตถุฟังในเด้อสุบอบอกที่หลังมันเกิดเดินนี่บอกบอกวิธีมองให้เข้าใจอันพันใดพันหางพันนี้นั้นเป็นผลบุญส่วนผลแต่เข้ามาเหตุมานี่เป็นส่วนเหตุเหตุกับผลบ้านสมกันบ้านได้ออกพระพุทธเจ้าว่ามหาลุคัสสะพาลิโนอามังชินทติโบกลังละสัญจะสะนาชานาติพิชังจะสะวินสติต้นไม้ใหญ่ยืนต้นมีผลบุคคลใดใจร้อนไปเอาลูกดิบดิบมันมากินละสัญจะสะนาชานาติย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งผลไม้นั้นพิชันจะสะวินสติผลไม้แห่งพืชนั้นก็พิจารณาภาษาเฮาว่าต้นไม้ใหญ่หมักงวงหมักต้องบนได้จุดเป็นหมันมันคือหมักฟอดซะลีปลูก 3-4 ปีผลจึงจะเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็น่าสุกบั่นเป็นหมักต้องผ่าอามังฉิมคติโยพลังอามังไปบันยึดผู้ใดไปตัดมือบุตรกินละสังจะสะมชานาติบอเสียบแปลว่าบอเสียบไม่รู้จักรสชาติที่แท้จริงของมันทิชันจะสะวินสติพืชนั้นก็ที่หน้าหมายความนั่นเป็นหมากกับนั่นเป็นแล้วกับนั่นสุกใจห่อนไปเอามือบุตรกินกินแล้วกับบอเสียบนอกจากบอเสียบเอาไปปลุกบ่เกิดเม็ดบางแก่เม็ดดิบจึงบอกว่าพิชันจะสะวินสติพืชก็พินาศมหาลุกขูปมังปุญญังบุญเหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีผลอามังฉินทติโยพลังผู้ใดเอาดิบๆมากินละสัญจะสะนะชีนะละสัญจะสะนะชานยติย่อมรู้จักรสชาติแห่งบุญนั้นพิบุญญังจะสะพิวินสติบุญของเขาก็พินาศเป็นบุญดิบถ้าเขาเอามือนี่กินบุญดิบเลื่อนจะมีบุญคือเจ็ดคือจีนไปกินบุญบ้านไส้บ้านเขาตุลักขันบ้านไส้บ้านเอาบุญว่าเขาจะว่าไปกินบุญบ้านไส้บ้านเถอะไปกินบุญบ้านน้องรักเถอะเคยว่าอยู่กับคนอยู่คนใดไปพอกับกินมาตั้งแก่กันยันบุญบ้านน้องรักกินจนหาบจนถ่นงามเซ่สัตว์ปัทวิงมาเป็นคนกินบุญดิบมาสันเอาบุญมาสันบุญเขาแบกก็กินเอาไปท่านบาทสวรรค์สาธุท้องพวกขาถึกเล็กรางวัลที่หนึ่งในท่อนเลือกถ่ายสามตัวให้คักในท่อนจะหมดปิ้งลงไปบาทในกลับขึ้นไปในบาทไปกินดิบกินบุญขึ้นเงินนั่นขึ้นเงินนี่เกินหลาบเลือดสร้อยแซ่ศพเล็กกินเหล่ากินยาหากลังหากไรมืออื่นเสายังบ่แล้วไปหาเก็บกินบุญดิบตีกองกินเหล่าเลาะบ้านเสียงกองพันตึงทุกตึงทุกตึงทุกมาสั่งเสียงกองพันทั้งเถื่อฟังกระหักก็จะมันลุกทุ่งลุกทุ่งมาสั่งเสียงกองแห่กันร้อนตีพังหาดไงซับพังพังก็จะมันลุกกระซังลุกกระซังลุกกระซังมาถึงมันกินบุญดิบเสือเหล่าเสือยาเสือง้อเสือข้อยมากินบัตรหาหกลอยทำบุญหาบาทสิบบาทไปกินเมื่อละมันเมามาละกินบนจนหาจนทนเมื่อละบุญฤทธิ์บ่ต้องหาเอาเอกสารหนาเพราะว่าเขากินไปเที่ยวนี่นิดหนึ่งก็เลยถูกต่อไปไปบางพี่น้องชาวจีนชาวยวนเห็นว่าพวกแก้วพวกเก็กมาฝ่อนแห่กันร้อนตื่นถูกน้ำห้องเนี่ยบ่ให้เจ้าเอาหลบบุญไข่นั่งเสยเตยเว้ยเจ้าเอาหลายกว่าเฮงได้ขายของผีข้าเจ้าท่านก็บ่บาดนี่ข้าเจ้ามันไปเบิ่งวัดหลวงปู่บัวไปเบิ่งวัดหลวงปู่ชอบไปเบิ่งวัดหลวงปู่ขาววัดยังไงนายบุญว่าซั่นเด้คนไทยเด้อหั่นเฮ 5บาทว่าท่านมึงเขียนป้ายไว้นายบุญล้อมบุญยิ่ง10บาทว่าท่านบุญนี่บุญล้อมบุญยิ่ง5บาท10บาทนางกินเหียมแซ่หั่งท่าน9บาทพุ่นน่ะแซ่หั่งนายตุงแซ่โฮ100บาทว่าเขียนได้บุญนี่บุญมากบุญล้อมบุญยิ่งบุญละ5บาท10บาทแซ่หั่งแซ่โฮดึกไปพุ่นแสนข้าเจ้าก็มีเรื่องบุญข้าเจ้าบาทแนวสิบวาข้าเจ้าบึ้งมุ่งบุญจังใดข้าเจ้าอบุญเป็นแต่เราใส่ดำหน่อยไปกินดิบเบิดบาทแนวยาสุภาการกินดิบเปิดขันอธิษฐานก็คักปิ้งเข้าไปแล้วไปทำบุญทำแล้วไปซื้อเลขทำบุญเขาจะมี13-10บาทซื้อเลข500เพิ่นบอกยังมาเนี่ยใครพุทธิเทศในฟังนำโมนตัสสาพระกบโตหาวาบงาบขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่นตองม่อนไม่ยาลาบมันจะย่ำใดเพิ่นอยากนอนขันว่าเพื่อนเปิดวิทยุไปข้อพระเทศนำมโหดสาพระวตโตแตบโลดพันดับอันนั้นเทศว่าสันดับขันว่าเพื่อนนี่คู่ว่าโอ้มันขึ้นเนี่ยสางฝันจากสันติเราเข้าโบ้เพ่เร่ขึ้นไปในหูเงาออกสามว่าผลจากฟังเพื่อนฝันขันว่าดีเทศไปฟังผลหาวาบขึ้นขันว่าฝันนี่สันติมันเป็นหมากถือกับบุญมันเป็นหมากอันนี้ถ้าเขาต้องขึ้นเฮาทำบุญมื้อนี้บุญอีหลีพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายน้องบ้านสังเวยเอ้ยงูคั่วบ่ตายน้ำจักโตบุญซุโมเห็นน่ะเจ้ามันบุญหยังบ่ได้เครื่องขยายเสียงจังขึ้นขนหัวมันลุกเป็นปุ้มงูคั่วกินกูฮักบาดนี่คันเสียงอันนี้ดังขึ้นบักอันนี้บ่มีตัวใดตายทานนำใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่ได้บุญครบวงจรเพราะฉะนั้นอย่าพากันใจห่อนกินบุญดิบเด้ออดเอาให้มันใหญ่ซะก่อนมันบ่ทันเป็นหมากมันเป็นหมากแล้วมันสิเอื้ออำนวยอวยให้ดอกบุญเป็นหมากแล้วบ่ฮาจะซื้อเลขซื้อเบอร์ก็เถอะอาตมาสิเว้าคนนึงปันฟังบุญอาตมาเป็นหมาก20ปีเอาง่ายๆมื้ออุดรผู้ใดไปมื้ออุดรผู้ใดฮู้จักจักหมองมื้ออุดรจักหมองมื้ออุดรนี่ๆๆเขาดองแล้วนั่งอยู่นั่นน่ะไปถามเหมือนผู้เล่างานได้อาตมาจําบ่ได้คนนั้นมันสุดมูลนั่นเขาดองพ่อใหญ่หมงเจ้าหมงเนี่ยเราทำบุญล่ายหลายคนมืองอุบลอำเภอตะการพืชผลทอดกระถิ่นมี18-19กองผ่าปานับประโคมีโรงเลื่อยดีโรงเรียนลาดสุดท้ายเจ๋งเลยห่วยบุญบ่มีบ่เฮ้ยละว่าทำเอาใจใจคนแนวสิได้คือบ่มีบ่ได้เจ๋งอยากอายอยากอายหมู่หนีจากเมืองตะการพืชผลมาอยู่เมืองอุบลขายก๋วยเตี๋ยวขายเครื่องดื่มผัดมาขายอยู่ใกล้ๆกันขายทหารมาเส้นกินจิบหายไปบอดมาบัดเนี่ยเราจะเลยนอวะเขามองทำแต่บุญเอ๊ะเราว่าบุญนี่กองกระถิ่นสิบเก้ากองกับเห็นมาซอยเฮ็ดผ่าป่าจนนับบกูแต่ว่าผู้ใดมาเยิ้มเงินลาวพวกทหารไปถามเอาบ่ได้หลังคนยืมไปแต่งเนี่ยโอ้ยจะเป็นซื้อถูกนอเราว่ากูบ่ให้ว่ายืมหรอกเด้อสันกูให้ซื้อๆว่าสันขันซื้อที่ถูกปานหนึ่งว่าสันกูบ่เอาขึ้นน้ำดอกจะเป็นผู้ไรเสร็จแล้วเจ๊กมองเนี่ยแกก็อายเคยห่างเคยมีร่มเลี่ยนหลาดมีร่มเลยหนีด้วยไปขูดหัวเล่าเกาหัวหงาเลี่ยงลูกเมืองอุดรจากอุบลมาอยู่เมืองอุดรเศร้าห่างแถวน้อยอยู่มือบูจอมพ่นถนอมมาอาดามาไปเทศยมเพลน้องแสงเรามาแมนข้อมาจานบุญมีหลีแล้วว่ะก็สิเป็นหมากได้ก็จะแม่นมันดนบุญนี่ก็ดีแล้วว่ะอาตมาไปเทศที่อำเภอหนองแสงเราไปฟังเทศแล้วจะมาเล่าให้ฟังพอมันอยู่เมืองอุดรนั่นมาเสาบานขาขายพระโลกพระเต่าหาอยู่หากินอยากอายหมู่หมู่เขารวยเจ้าของกันวันหนึ่งมีรถทหารนำหน้าเป็นขบวนมาเปิดไซเรนวู้ๆๆมาจอดหน้าบ้านไหนบ้านเฮียหมงเขาบ้านเสียหมองอยู่ตรงไหนเหลือเรื่องนี้จะรถเจ้ารถนายมาเนี่ยตายกูเป็นปวดหน้าบาดนี่ระหว่างนี้จะเจ้าแต่นายมาถึงจอมพลถนอมกิจกจรเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจอดไหนเฮียหมองอยู่ตรงไหนเฮียหมองอยู่ตรงไหนเขาว่าเขินไปบนบ้านแกก็จำได้โอ้ปานนี่จึงเสียเห็นหนานอนระหว่างเอาเชิญเชิญเชิญบ่มีอียังปันกินยังมาเอิญเสียได้ขี่แล้วที่จริงเขาหนีจะเป็นทุกข์ระหว่างเนี่ยกินกระเบื้องดอกฟองน้ำขวดเป็ดศอกเป็ดสีกินน้ำซื่อๆนี่น้ำฝนนี่แล้ววะพวกทหารพวกองคลักษ์พวกติดตามมองเอ๊ะเท่านี่บอกกันแม่งหลอกรัฐมนตรีปานเสี่ยวเนี่ยไหนเนาะว่าจะ จอมพลถนอมมาพี่หมองผมมาหานี่ไม่ได้มาอะไรผมคิดถึงนานแล้วที่เราไม่ได้พบกันผมจะมาบอกข่าวดีให้พี่หมองไปซื้อที่ดินสร้างห้องแถวไว้ให้ฝรั่งเช่านะผมจะเอาฝรั่งมาลงที่อุดรค่ายลามสูนว้ายจะมาบอกไก่ข่มขึ้นแท้แล้วว่าตายอีกจักสาดดูสิมึงเงินเสื่อมที่ดินเฮ็ดห้องแถวแล้ววะนี่สิอยู่สิกินกับบ่มีพี่หมองจนมากเหรอเขียนเช็คให้ผมให้700,000พี่หมองไปเบิกธนาคารทหารไทยผมไม่มีเวลามากผมจะต้องรีบไปงานผมเลยผมจะเข้ากรุงเทพไปขึ้นเครื่องบินของกรุงเทพเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อแล้วว่ากูฝันว่าเหรอผมมองกูฝันบ่เฮ้ยดูดีๆเงินตั้ง700,000นี่ว่าซั่นฝันบ่ฝันก็จะเบิกบนมาบ่อื่นนี่ว่าซั่นคนนี้เฮียก็ไปเบิกที่ธนาคารทหารไทยแคชเชียร์เขาถามว่าลงชื่อหมองจะไม่มีเด้มีหมองซําใดนี่ล่ะว่าบนนี้เป็นหยังบัตรประชาชนหมองบ่คักละนี่ล่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์มาบอกว่าถ้าลุงหมองมาเนี่ยจะเบิกกี่ล้านก็ได้นะไม่ใช่เพียงแค่700,000ว้ายมันฝันบ่เฮ้กูเดี๋ยวเฮ้ละวะแต่ก็เบิกมาทำมาหากินจนมั่งจนมีแล้วเอาเงินไปคืนเขาก็ไม่เอาเบาก็ขึ้นแล้วว่าขี้ขันไปนี่แล้วก็งอเงาะไปนี่ก่อนที่จะเกิดวันจลาจนที่ว่าหาทรราชอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าโอ้บุญหนุนอยู่อีหลีดีละวะทำไปมันว่าท่านเป็นหมาคืออาจารย์ว่าแท้ห้องก็จะใจห่อนอย่าพากันกินดิบเด้อพี่น้องบ้านสงวยเธอนี่เอาบุญไงไงมันบ่ท่านเป็นหมากดอกสักวานกาลงสักก็เป็นหากเนี่ยสุถอนหากมันมาหย่ำกินอดเอาให้มันเป็นหมากแน่อาตมาเป็นหนุ่มฮิปปี้วันหนึ่งเพื่อนเขาบอกว่าพาไปซื้อหมูแน่ทั้งบ้านบัวบ้านบากทั้งตะลึงนี่หมูกี่หมูบ้านนอกบ่มันหมูหนางัวลงคลองคือได้ห้องได้เขาเจ้าเลี้ยงพวกกะลึงซื้อมากินดองมาแต่งงานโตพาไปแน่อาตมาก็พาเพื่อนไปในขณะที่ขี่รถไปนั้นเห็นเด็กหน่อย2 คนอีเอ๋ยมันพี่สาวมันยืนอยู่ใส่เสื้อผ้ามอมแมมส่วนน้องเขามันนอนร้องไห้ยันขี้ดินเป็นขุมก็ขี่รถผ่านไปตอนเศร้าด้วยนี่ย่างมาเล่นรถมาบ่าย3 โมงก็ขี่รถผ่านมันเก่ามันก็เห็นคือเก่าขี่รถผ่านไปเป็นกิโลขึ้นขึ้นมาได้เป็นหยังเด็กหน่อยนี่จังมาหายนอนเกือกขี้ดินยันดินเป็นขุมเอ้ยมันคือบ่อ้อยเอามันเป็นอย่างนู้นบ้านก็เริ่มเขาเจ้าอึดเขาเจ้าอยากเงินนิ่งแอมไม่ไผ่ฟ้าฝากไม่ไผ่คืนได้ยินคนก็ขับรถกลับคืนมามาถามลาเป็นอย่างจังบ่อ้อยเอาหน่องในลาเพื่อให้หน่องให้เกือกขี้ดินเห็นแต่เศร้าจนบ่าย3 โมงก็อยู่มันบ่เศร้าก็เริ่มเขาบอกสันตันมันบ่ได้กินข้าวแต่เศร้าอีเนี่ยไปหาเขาบ้านเมื่อแต่วันลงสนิงเขายากจนเขาไปหาขอข้าวขอปลามาให้ลูกกินลูกนึ่งบ้านได้กินแต่สองอาตมาได้ยินอย่างนั้นน้ำตาตกในโอ้ยถูกงาปานนี่กับนี่ดิก็เลยเอาเงินให้ลาเจ้าไปซื้อนึ่งกินมาปันน้องเด้อได้เงินมีสิบบาทแลนกันเลยพายทุกเขามาติดหนึ่งก็ปิ่งปลา3 ตัวน้องเห็นเท่านั้นแหละบ่ได้อ่อยหยังลูกป้องเป็นเงินกูกินมันนี่เลยกินเอาเงินมาคืนให้อาตมา15 บาทเขาซื้อไป5 บาทละเอ้ยเอาไว้ถ้าซื้อปันแม่กินเถอะเธอแม่มาบ่มีนั่งอยู่นั่งกินเด็กนั้นก็อยู่ตรงนั้นไม่รู้จะขอบคุณดอกเด็กเด็กให้บ้านหนอกกระเลงอาตมาก็ขี่รถกลับมาน้ำตาไหลดีใจด้วยมีความสุขจนน้ำตาไหลอันนี้เด้พระพันสวดสุขขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัชติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นตนเองก็ได้ความสุขถ้าไม่มีปัญญาให้ความสุขมือพยางขาดทุ่นทุกข์อันนี้ให้เข้าใจแล้วเจ้าของให้น้ำตาไหลดีใจแต่มันดีใจยังดีใจว่ามันได้กินหวานหุ้มจากนั้นมาพี่น้องทั้งหลายไม่เคยคิดถึง10 ปีถึงปีนี้อาตมาบวชเป็นพระแล้วไปอีกไปบ้านบัวขึ้นไปบนภูเขา15 กิโลไถบ้านบัวเกือบเบิดบ้านหาบกระดอนค้อนกระตาขึ้นไปจังหันหาบบาดหาบกดขึ้นไปซอยเมื่อวันข้าเจ้าเมื่อไหลข้าหน่วยมูเจ้าเคยมาจะเถื่อบ่บ่ต้องยังจะมาม่าน้ำอาจารย์ญาติอาจารย์เหนื่อยมาหาบของส่ง อาตมาก็ไม่พูดโอ้ยบุญกูมี10ปีฉะก็ไม่เป็นหมากนี่เนาะตั้งใจจะเดินไปคนเดียวน่ะ15กิโลในโพอันนั้นบอกปันฟังพี่น้องบ้านสงวยเอ้ยมื้อนี้สิอำลาพาจากพัดผากจากกันให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าสุดทอดถิ่มคุณงามความดีบุญบ่หั่นเป็นหมากมื้อนี้บ่หั่นถวนตกเตยบ่เต็มสารโพธิญาณเนื่องบ่ทรงเต็มให้ถึงขันก็ค่อยเก็บพออดคอยเหยียดยังสิได้ตอนค่ำอยู่ในศีลในธรรมอยากถือเลขบาทนี่กันบ่บอกปัจจุบันคิดตัวนี่สิบ่บอกซั่นบ่เนาะเอาอยู่บ่ค่อยไงฮะค่อยไงบ่ออกดอกเว้ยกันบ่เอาไว้สิบ่บอกคันเอาสิบอกรับรองว่าบ่มีผิดเกิดคือกุ้งหมดกันบ่เอากันนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายพร้อมเพียงกันพนมมือขึ้นให้พร จากนี้เชิญท่านทั้งหลายรับพรเป็นภาคภาษาบาลีคณะสาธยายใครมีน้ำมีท่าก็เตรียมไว้สวดเวลาพระท่านยถาก็ตรวจน้ำลงไปเสร็จแล้วเอาไปหลั่งลงดินนู่นแต่ต้นไม้พูดภาษาลาวภาษาไทยให้เพาะอุทิศไปจนคนลุกขนพองพร้อมเพียงกันเน้อ